Ania Rusowicz z płyty Przebudzenie. Bardzo ładne dźwięki. Mogłyby tak trwać jeszcze z 15 minut prawdopodobnie, bo mantrowy mocno był ten utwór. A przed Anią Rusowicz dwie absolutne premiery w Nocnej Polsce i w Trójce pewnie też, czyli Back to the Ocean i The Boogie Town. Kolejna Trójka, tym razem będą panowie. Będzie zespół Resoraki, który był ostatnio w audycji Trójka Żąda Debiutów. Będzie pan od muzyki, czyli Bartek Królik. Jego płyta solowa zbiera świetne recenzje. No i będzie Wolowec. Kiedyś graliśmy piosenki tego artysty, ale to było dawno, dawno temu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mały ruch i lekkie zmiany, wypełniony cały mózg uśpionymi neuronami. Rdza pokryła każdą część i wszystkie zwoje, układ synchronicznych spięć eksplodował przez niedobory łez. Za zatracaniem się. Woldek, bardzo melodyjnie, bardzo przebojowo. Zresztą cała ta płyta jest taka mniej więcej, a gotowa była 3 lata temu przynajmniej. A przed Woldekiem Panda od muzyki, czyli Bartek Królik oraz zespół Resoraki. A kto teraz? Teraz będą znowu nowości, bo będzie Szymon Pejski, będzie potem Jaźnicka. No i Janek Pęczak. Janek Pęczak gościł kiedyś w audycji Trójka Żąda Debiutów, ale było to dawno, dawno temu. Znowu wpadasz w moje ręce, kiedy na noc zostajesz tu. Tak naprawdę do końca już nie wiem, czy to przyjaźń, czy kochasz już. Z tobą tylko mogę konie kraść, za namową sprzedam je wszystkie. Nazwać się już nie da. Tutaj raczej trzeba egzorcysty już. Nawet ludzie, którzy pierwszy raz nas widzą, mówią, że to jakiś cud. Z tobą tylko mogę konie kraść, tylko z tobą. Za namową sprzedam je wszystko. Nad nami nasze sny, nad nami nasze sny. To będzie.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Szkoda, że zaraz po wydaniu płyty zawiesili działalność, bo płyta bardzo przyjemna. Zespół Sielska, wcześniej Dziewczęta oraz Nowomowa. A teraz będzie premiera. Będzie Bartosz Szymoniak i jego nowa piosenka, a potem Brodacze Life Act. Wszystko, co widzisz, z miłości jest. Nie wszyscy ludzie kochają cię. Wybieraj, co dobre,

sam you can run, boy. Run! Jak John Rambo, to grupa Brodacze, Life Act, a wcześniej nowe nagranie Wojownik z miłości. Nowa piosenka Bartasa Szymoniaka. I to była Nocna Polska. Ewa Redel, Tomasz Żąda, dziękujemy. Mona Polaski na koniec, a potem odezwie się Budzik. Roje, roje, roje, roje sobie. Roje, roje, roje, roje sobie. Objawiam sobie, wyobrażam sobie. Roję, roję, roję, roję sobie. Pokój, okno, drzwi, podłoga drży. To ostatni tramwaj. Tonę, tonę, tonę, tonę w sobie. Tonę, tonę, tonę, tonę w sobie. Dziś jestem taki, żebym spadł. Jestem taki, żebym spadał. Dziś jestem taki, żebym spadł. Jestem taki, żebym spał. Roję, roję, roję, roję sobie. Wyobrażam sobie. Roję, roję, roję, roję sobie. Wyobrażam sobie. Żebym spadł, jestem taki, żebym spadał. Dziś jestem taki, żebym spadł, jestem taki, żebym